watumishi wa Mungu kwa nafasi tena ile ambao wamenikabidhi tuweze kuongea pamoja na mbwa wetu. Ningeweza kuwasalimia wana wa Mungu popote pale mlipo. Ninaamini ya kwamba mmeweza kuwa na furaha katika siku ya leo, maana Bwana wetu amekuwa pamoja nasi katika maombi ambayo tuliyokuwa tukiwa nayo popote pale tuliweza kuabudu. Basi kuna jambo ambalo ningelipenda niweze kushiriki pamoja nanyi, nalo ni katika kitabu cha Mathayo 16 naye mstari wake ni wa 24 na pia 25. Hapa ni maneno pia na mpaka tuende mpaka mstari wa 27. Hapa kuna jambo ambalo Yesu mwenyewe amezungumzia wanafunzi wake, na ameweza kutuachia kama kielelezo. Maana mambo haya ninapoyafikiria kweli, naona kwamba mara nyingi hatuwezi kuyafutiria ama kuyafikiria maanani. Kwa sababu gani? Unaposoma katika kitabu hiki Mathayo 16 mstari wa 10 na 24, Yesu anasema hivi, na Yesu akaweza kusema kwa wanafunzi. Yesu akajibu akisema kwa wanafunzi, akisema ya kwamba ikiwa mtu yoyote angependa kunifuata mimi, ni lazima ajikane mwenyewe na aweze kutoa msalaba ili anifuate. Iwapo mtu anataka kunifuata mimi, anapaswa aweze kutoa msalaba wangu na aweze kunifuata mimi. Fungu la 25. Na iwapo mtu yote angependa kusaidia kuokoa maisha yake, kupoteza maisha yake kwa ajili yangu, huyu naye ataweza kuyapata. Na ikiwa mtu ataweza, na ikiwa mtu angependa kuokoa maisha yake, amina, angependa kupoteza maisha yake atayapoteza. Na iwapo kuna mtu ambaye angependa kuokoa maisha yake kwa ajili yangu, amina, kuyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Fungu la 26 anasema, na itafaidi mtu nini ikiwa atapewa ulimwengu kote na mwisho aweze kupotea moyo wake ama roho yake? Ama itabidi nini mtu aweze kupeana kwa nafsi yake? Fungu la 27 anasema, kwa maana mwana wa Adamu atakuja na utukufu wa Baba na malaika, na ataweza kumpatia kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Basi mambo nilipokuwa nikiyafikiria kwamba kwa kweli iwapo mtu yote ambaye angelipenda kumfuata Yesu Kristo, ni lazima aweze kuchikana nafsi yake. Utachikana nafsi yako namna gani ndipo uweze kubeba msalaba wa Yesu? Na ndio maana juzi nilipokuwa nikiwafunza, niliwaambia kwamba mtu anapochikana, shida tulio nao ni ubinafsi. Mtu akiweza kuchikana nafsi yake, na unapochikana nafsi, basi ndio tukasema nafsi mara nyingi ni I. Ukitoa I hiyo na uweke ile msalaba wa kukata, ile kitu uweke moja, ndiposa uweke hiyo ya pili ambayo itaonekana ya kwamba umetengeneza msalaba. Na hiyo ndiyo inamaanisha ya kwamba uchikane nafsi yako. Ukishachikana nafsi yako na kubeba msalaba wa Yesu, kubeba msalaba wa Yesu ni nini? Ni maisha yale ambayo Yesu aliyobeba, maisha yale Yesu aliyopitia. Jukumu lile kubwa Yesu aliyokuja kufanya ni kutafuta kile kilichopotea. na alipokuja kutafuta lazima angepitia kwenye mahali ambapo kulikuweko jua kali, kulikuweko milima, kulikuweko maponde, kulikuweko mahali ambapo hata nakosa alikuwa anaona kiu kwa ajili ya kutafuta kile kilichopotea. Basi na sisi zote ambao tumeitwa kwa jina la Yesu, amesema lazima tuchitweke msalaba huo ili tuweze kutafuta wale ambao wenzetu. Jambo lingine ambalo analisema ni kwamba kwa kweli kuna watu ambao hawataki kujitaabisha kwa ajili ya Yesu. Yesu mwenyewe ameacha yote kwa ajili ya wewe na mimi. Lakini sisi hatujaacha kwa ajili ya kuwatafuta wale wenzetu. Mara nyingi tunachipenda, hatutaki kushughulikia wale wenzetu, nao yale ambao Bwana ametufanyia nao wafanyie. Mara nyingi hatufuati hiyo, na kwa sababu hiyo unakuta ya kwamba inawezekana tuweze kupungukiwa hata tukose kuurithi ufalme ule. Na sasa ulimwengu huu watu wanafuata, wanakimbiza maisha, wanafuata mali, wanafuata mambo mengi ya dunia hii. Na haya ambayo mwishowe uishia hata yataishia kule kabulini. Lakini ndipo anauliza kwa kweli ni jambo lipi? Ni nini faida gani utakalopewa upewa ulimwengu kote lakini ukosa ufalme wa mbinguni? Leo hii ni shida tulio nayo binadamu, tunatafuta mambo ya maisha haya. Hatutafuti kwa nguvu kutafuta mambo yatakayokuwepo, mambo ya maisha ya baadaye. Hatushughulikie hiyo, lakini mambo ya dunia hii ambayo inapita, inaukwisha, ndio inatufanya hata tumekoza kumtafuta Bwana. Na ndio maana wanasema ya kwamba tunahangaikia maisha haya, tumekosa kuhangaikia maisha yanayokuja. Ee Bwana aweze kutubariki na atusaidie tunapo kila mmoja wetu leo hii, jioni ya leo, asubuhi ya leo, popote pale Bwana mahali amekuweka, kila mmoja akumbuke ni jinsi gani unapaswa kumtumikia Bwana, ama ni jinsi gani utaweza kuchikana na ubebe msalaba wa Yesu, ili popote utembapo, uendapo, lolote utendalo liweze kumpatia sifa na shukrani kwa Mungu na Baba wetu wa mbinguni. Na hebu Bwana aweze kuwabariki nao machache. Amen. Ningependa tuweze kuomba. Baba namba wetu shie mahali pa juu, sifa na shukrani zote ni zako kwa wema na fadhili. Asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi mpaka wakati tena wa usiku. Asante Baba wetu kwa sababu tena umeamsha wenzetu tunapojiandaa kwa ajili ya shughuli za kila siku. Tuombe ya kwamba wase pamoja nasi, na wale ambao wamo njiani wanaposafiri waweze kuwapatia usalama na safari, neema za safari. Pia tena tunaomba ya kwamba Bwana mba wetu utufanye sote tuweze kuwa chombo ili tuweze kufanya kazi yako, na tupelekee wenzetu ujumbe huu sa habari njema kuhusu wokovu wetu. Uwe pamoja nasi tunapoingia katika kipindi cha maombi, uendelee kuibariki radio na wote wanaosikiliza na wahuduma wote kwa njia mbalimbali. Jina lako lisitu kunuliwa, na ni katika jina safi la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu tuomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu ndugu Yovinari Shamburo katika awamu hii ya maombi. Asante sana ndugu msikizaji. Ningependa nikukaribishe katika awamu hii ya maombi tena.